بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يوراند كبي. انشر البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود، وارفعوا التكبير دوما واهتفوا أحلى نشيد. انشر البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود، وارفعوا التكبير دوما واهتفوا أحلى نشيد. أمتي فاستبشري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زمان دین اسلام عزت مند و مسلمانان ورنو، د الله عز وجل په منګ تاسې باندې بیخی زیات انعامات او احسانات دي. خو یو بل احسان او انعام په منګ تاسې باندې دا وکړو چې زمنګ په ژوند، صحت او عافیت کې را باندې یو بل طلایي چانس او فرصت راوستو چې منګ تاسې بیا یو ځل د خیرونو څخه مستفید شو، او په دې لږ غوندې وخت کې دغه نه ورځو کې د الله رب العالمین د پاره په عبادت کولو سره خپل اعمال ډیر زیات اوچت کو، خپل منزله او خپل قدر او خپل مرتبه د الله رب العالمین په نیز باندې لوړ کو. دغه مبارک ورځې د ذوالحجې لس ورځې دي. د رمضان مبارک میاشت تیره شوه، چا چې اعمال وکړل د ځان د پاره ګټه وکړه، او که چانه همدغه رنګه تیره شوه نو دغه رنګه خلکو ته نبی علیه السلام خیرې کړې وې، جبریل علیه السلام ورته خیرې کړې وې. نو د رب العالمین د رحم او د کمال یو بل مظهر هغه دا لس ورځې دي چې اے بنده، رمضان درنه اسې تیر شوی و، راشه اوس متوجه شه. اے مسلمانه، تا د خیرونو ارمان کو، د رمضان په تیرېدو باندې خپوي چې کشکې یو څه وخت مې نورم رب العالمین ته بندګي کړې وې. نو راشه بنده، دا لس ورځې مې نور هم ستا د پار مقرر کړې چې دې کې ته څنګه بندګي کې، څنګه عمل کې. عزتمندو ورونو او خویندو، د دې لس ورځو ډیر زیات فضائل په احادیثو کې او د رب العالمین په کتاب کې راغلي دي، بعضې ته به زه اسې اشاره وکړم. اول فضیلت د دې ورځو دا دی چې الله رب العالمین په دې ورځو باندې قسم کړی دی، والفجر وليال عشر. دغه لس پو نه مراد د ذوالحجې لس پی او ورځې دي، دا د جمهور مفسرینو قول دی، او حافظ ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې دا تفسیر صحیح دی. نو رب العالمین چې کله په یو شی باندې قسم وکي، د دې د فضیلت اندازه به څوک کولی شي؟ ځکه هغه عظیم ذات قسم نه کوي مګر په دغه رنګه یو عظیم شی باندې، په یو ستر شی باندې، د فضائل او خیر مجمع باندې قسم کوي رب العالمین. دویم فضیلت دا دی چې قرآن کریم کې د ورځو ته ایام معلومات ویل شوي دي، او په دې کې رب العالمین ذکر مشروع ګرځولی دی. سورت حج کې الله تعالی فرمای: ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام. چې دا مسلمانان او دا مؤمنان الله رب العالمین په دغه معلوم ورځو کې یاد کی، دغه ذکر وکي، هغه لوی بیان کی، او کم حیوانات او قربانی چې الله رب العالمین ورته ورکړي دي، په هغې باندې رب العالمین نوم یاد کی، اغم د هغه د پاره قربانی کی. ابن رجب رحمه الله نقل کړي دي چې د جمهور علماو هم دا نظر او هم دا رائے ده چې ایام معلومات نه مراد د ذوالحجې لس ورځې دي، او په دې کې د عبدالله بن عمر او عبدالله بن عباس رضی الله عنهم قول هم شامل دی. همدغه رنګ رب العالمین چې قرآن کریم کې د موسی علیه الصلوۃ والسلام میقات ته تک ذکر کړی دی: وواعدنا موسی 30 لیلۃ واتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیلۃ. چې اول د دیشو شپو وعده وا، او بیا ورسره لس نورم زیاتې شوې، نو د موسی علیه السلام میقات موده هغه سلویخ شپې وي. حافظ ابن کثیر د دغه سلویخ شپو په اړه باندې فرمای: فالأكثرون على أن الثلاثين هي ذو القعدة والعشر عشر ذي الحجة. أكثر مفسرون قول ويدادة چه ده دير شبه ده ذو القعدة وي، او دا لس پی اخرنی چی کمی وی دا دو سل حجی وی. نو دا دومره مبارک ورځی دی چی پا هم دغه ورځو کې الله رب العالمین خپل دربار تا او خپل میقات تا موسی علی السلام بللیو. بل فضیلت د دې ورځو دا دی چې الله عز وجل په همدغه ورځو کې موږ تاسې ته دین کامل کړی دی. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. د دین د اکمال او د دین د کمال چې کم اعلان دی په سورت مائده کې دا الله رب العالمین په همدغه ورځو کې را نازل کړی دی. همدغه رنګه بعضې ورځې به وي هغه به د دوه ورځو نه غوره وي، بعضې ورځې به وي هغه به د لسو ورځو نه غوره وي، بعضې به د کال نه هم غوره وي. خو د دې لسو ورځو د ذوالحجې په اړه باندې نبی علیه السلام گواهی ورکړې ده چې دا د دنیا تر ټولو غوره ورځې دي. جابر رضی الله عنه فرمایي، نبی علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي، ان افضل ایام الدنیا العشر، یعنی عشر ذی الحجه. قالوا یا رسول الله، ولا مثلهن فی سبیل الله؟ قال ولا مثلهن في سبيل الله الا من حفر وجهه في التراب. نبي عليه السلام فرمایلی دی چې د دنیا په ورځو کې تر ټولو غوره ورځ دا لس دی، مراد د ذوالحجې لس ورځ دی. صحابه و طویل چې اے د الله نبی عليه الصلاه والسلام، د الله په لار کې په جهاد کې دا ورځ شپې تیرول هغه هم د دغه ذوالحجې لس ورځو په شان نه دی؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې نه، بل وخت په جهاد کې ورځې تیرول او دغه لس ورځې د ذوالحجې دا هم نه دي برابر په فضیلت کې او په مرتبه کې، مگر هغه مؤمن او هغه مجاهد چې هغه خپل ځان د الله رب العالمین په دربار کې قربان کی او دا مخې چې کم دی د الله د پاره په دې خاورو او گردونو باندې ولړ شي او خړ شي. مسند بزار او ابن حبان کې دا روایت راغلی دی او بعض محققینو صحیح کړی دی. د دې ورځو په فضیلت کې یو بل روایت راغلی دی، د صحیح البخاری روایت دی، دغه رنګ سننم راوړی دی چې دا د کال تر ټولو غوره ورځې دي او الله رب العالمین ته په دې ټولو ورځو کې محبوبې ورځې دي. د نبی علیه السلام تر زوی عبدالله بن عباس فرمایي چې ما د نبی علیه السلام نه اورېدلی دي، مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه، د ذوالحجې په دې لس ورځو کې عمل کولو څخه به بل کم عمل بهتر وي. تا خو داسې مبارک ورځې دي چې په دې کې کم عمل وکړي اے مجاهد وروره، اے مسلمان وروره. نبی علیه السلام فرمایي چې بیا د دغه عمل څخه غوره عمل نشته. نو دا د عمل وخت دی، دا د الله رب العالمین د رضا کولو وخت دی، ځکه رب العالمین غوره ګرځولی دي دغه ورځې. ابو داود په روایت کې داسې الفاظ دي، ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، د ذوالحجې په دې لس ورځو کې عمل کول الله رب العالمین ته دومره خوښ دی چې په نورو ورځو کې هغه د دې برابر نشي کېدلی. صحابه ورته وفرمایلي، ولل جهاد، اے د الله نبی علیه السلام، آیا په دې نورو ورځو کې چې موږ جهادونه کړي دي دا دومره لوی عمل هم چې کړی دی، آیا هغه جهاد هم د دې لس ورځو عمل سره نشي برابرې دی؟ دلته دا یو لطیفه اشاره ده چې صحابه ته د ټولو نه لوی عمل همدا جهاد فی سبیل الله ښکاره کېدو، ځکه هر ځای کې چې نبی علیه السلام د یو عمل لوی والی بیانوي، د یو عمل لوی اجر او فضیلت ذکر کوي، نو صحابه ذهن ته زر جهاد رایدیږي. دینه تاسې د جهاد مرتبه او منزله معلومولی شي. قال ولل جهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، وینا په دې نورو ورځو کې د مسلمان او مؤمن او مجاهد جهاد کول هغه د دې ورځو اعمالو سره نه برابرېږي، مګر که داسې یو کسی چې خپل ځان هم مخکې کی، خپل مال هم مخکې کی، او دواړه د الله رب العالمین په لار کې قربان کی او نه مال راواپس شي، نه سورلۍ راواپس شي، او نه د خپل راواپس شي. دلته نبی علیه السلام دا خبره وفرمایله چې په دې ورځو کې عمل کول د جهاد هم برابر نه دی. د دې څه مقصد دی؟ کم جهاد سره نه دی برابر؟ نو حافظ ابن قیم رحمه الله په مدارج السالکین کې دا خبره ذکر کړې ده، فهو افضل من الجهاد غیر المتعین، په دې ورځو کې عمل کول، په دې ورځو کې تسبیحات کول، په دې ورځو کې دعا کول، په دې ورځو کې تلاوت کول، په دې ورځو کې رب العالمین ته جړا کول، دا د نفلی جهاد څخه غوره دی. وګورئ خبره واضحه کړه کنه دغه امام، چې په دې ورځو کې د اعمال کول د نفلی جهاد څخه غوره دي، د فرضي جهاد څخه غوره نه دي. او دویم معنی علما کرامو دا ذکر کړی دا چې په دې ورځو کې اعمال کول د نورو ورځو جهاد نه غوره دي. نو د دې ورځو د جهاد اندازه څوک لګولی شي؟ د هغې مقدار چاته معلوم دی؟ خو صرف دومره ویلی شو چې دا ډیر یو مبارک عمل دی او ډیر یو ستر عمل دی چې سبحان الله دومره قدر لري، چې الحمدلله دومره قدر لري، چې د رب العالمین د کتاب یو آیت تلاوت کولی دومره اجر لري، چې د بل وخت کې د کفارو بمونه په ځان باندې زغمل، د کفارو مرګونه، د کفارو وجل، د کفارو په خلاف کمینونه، د کفارو په خلاف لیکنې کول، بیانات کول، د ټولو سره نه برابرېږي. نو په دې ورځو کې د الله رب العالمین په دښمنانو باندې غزا کول، په هغې باندې ډزې کول، هغې ویشتل، هغې ذلیل کول، هغې خفه کول، د هغې اقتصاد ته ضربه ورکول، د هغې اعلام ته ضربه ورکول، د هغې نظامیانو ته ضربه ورکول، د هغې دیموکراسي کمزوري کول، د هغې د نظام جرړې او د هغې د برق پایه د منځه وړل، دا به څومره ستر د ثوابونو والا عمل وي، او دا به څومره غوره عمل وي، دا به څومره لوی عمل وي. او د دې ورځو د غوره والي یو وجه دا ده زمرونو چې په دې کې د عرفې ورځ ده، هغه ورځ چې د هغې روژه نیولو سره الله رب العالمین د دوو کالو ګناهونو مسلمان او مؤمن ته معاف کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. د عرفې روژه نیول زما د الله رب العالمین څخه امید دی چې دا یو کال مخکنی او یو کال رستنی ګناهونه معاف کوي. دا د مسلم صحیح حدیث دی. مسلمانان ورونو د عرفې روژه درنه خطا نشي. دغه رنګ په دې لسو ورځو کې یو ورځ د یوم النحر ده، د لوی اختر ورځ ده، د قربانۍ ورځ ده. او بعضې علماو په نیز باندې دا ورځ د کال د ټولو ورځو نه غوره ده. ابو داود او نورو سننو کې دا روایت راغلی دی، عبدالله بن قرط رضی الله عنه فرمای: محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی: اعظم الایام عند الله یوم النحر. د الله عز وجل په نیز باندې په ورځو کې تر ټولو لوی ورځ او ستره ورځ دا د قربانۍ ورځ ده. نو عزتمندو مسلمانانو ورونو، ای مجاهدینو ورونو، دومره د فضیلت ورځې دي، په دې ورځو کې څه کول پکار دي، دینه به موږ او تاسو څنګه ګټه اخلو؟ نو په دې کې به موږ تاسې ډېر زیات عبادات کوو، بندګي به کوو د رب العالمین، ځانونه به ستړي کوو. د کال د نورو ورځو په مقابله کې په دې ورځو کې به رب العالمین زیات رضا کوو. ابن القیم رحمه الله په مدارج السالکین کې لیکي: وافضل فی ایام عشر ذی الحجه الاکثار من التعبد لا سیما التکبیر والتهلیل والتحمید. د ذوالحجې په دې لسو ورځو کې غوره خبره دا ده چې عبادت زیاتول، ډېر عبادت کول، خصوصا په دې کې تکبیرات زیات ویل، لا اله الا الله ویل، الحمد لله ویل، دا عبادات اذکار پکې ډیر کول، دا یو مهم عبادت دی. حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې وی: والذي يظهر ان السبب في امتياز عشر ذي الحجه لمكان اجتماع امهات العباده فيه وهي الصلاه والصيام والصدقه والحج ولا يتاتى ذلك في غيره. وای د دې لس ورځو امتیاز او فضیلت یو سبب هغه دا ښکاري چې په دې ورځو کې د عباداتو اصل، د عباداتو جرړې هغه راجمع شوي دي، مهم عبادتونه راجمع شوي دي، چې هغه مونځ دی، روژه ده، صدقه ده، حج دی، او دغه اعمال د دې ورځو نه علاوه په نورو ورځو کې نه ترلاسه کیږي. نو مسلمان، مؤمن او مجاهد وروره، په دې شپې ورځو کې نوافل کول پکار دي، تهجد پکار دي، صدقې پکار دي، د مسلمانانو احوال لټول پکار دي، د بندیانو ورونو سره خیګړه پکار ده، مجاهدینو سره خیګړه پکار ده، د مریضانو او زخمیانو عیادت پکار دي، توبه وستل پکار دي رب العالمین ته. او دغه رنګه د دې ورځو یو مهم عبادت حج دی د الله رب العالمین دپاره. او رب دې دا وختونه په موږ تاسې باندې په خیر سره راولي. ای مجاهدینو، د حج نه مه غافله کیږئ، د عمرو نه مه غافله کیږئ، دا خپل هدفونه وټاکئ، دې دپاره کوششونه وکئ. رب العالمین بیا موږ تاسو ته خامخا راکئ. دا د عرفې ولاړې، دا د بیت الله طوافونه، دا د حرم منځونه، دا د حجر اسود ښکلول، دا د صفا او مروه تر منځ سعی، دا ګوره ډیر مهم او خواږه عبادات دي مجاهد وروره. رب العالمین نه بار بار غوښتل پکار دی، او دې دپاره عملی مبارزه پکار ده. دغه رنګه د ذوالحجې په دې لسو ورځو کې روژه نیول پکار دي، روژه خصوصا مجاهدین رونا دیته خامخه پکارد چې دی روجونی سي. نبی علی صلوات و سلام فرمایلی دی من صام یوما فی سبیل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خریفا. چاچ د رب العالمین پلار کې په جهاد کې یو ورځ روجه د رب العالمین د مخ د پرونی ولا الله عز وجل با د مخ د دوزخ د لمبونه د جهنم نه او یا کال لری کی. نو نه روجینی ول دی ته بیا په او یاو کې ضرب ورکا د سومره جوړیږي. مگر که کم مجاهد د عملیاتو څخه کمزوري کیږي نو بیا په دې کې دا نور اعمال غوره دی، هغه دی بیا روجی په ځای دا نور اعمال کوي. او بل یو مهم عبادت په دې ورځو کې هغه جهاد فی سبیل الله دی. د دې ورځو نه چې موږ تاسې ګټه پورته کوو هغه په جهاد سره پورته کوو. د الله عز وجل لپاره په دې جهاد کې مجاهده کول، په دې کې کوشش کول، په دې کې پرمختګ کول، په دې کې د مخکې نه زیات زیار ویستل، د مخکې څخه زیات ستر پلانونه جوړول، مخکې د میاش کې لس کسان وجل، لس مرتدین دی وجل، لس مینونه دي خخول، لس بیانونه دي کول، لس ولایتونو کې د دعوت روانو، لس اقتصادي کارونه دي کول. وس داسې فکر او داسې تکتیکونو څخه کار واخله چې 50 کسان وجنې، وس 50 بیانات وکي، وس 50 لیکنې وکي، وس 50 فعالیتونه وکي، وس 50 اقتصادي کارونه وکي، وس 50 مینونه خخ کې، او دغه رنګه نور ستر ستر پټ پلانونه 50 هغه ته ولري په یو میاشت کې دومره ته پرمختګ وکي. دې ته وایي مجاهده. په دغه طریقې سره به موږ تاسې د دې ورځو نه ګټه اخلو، استفاده به دې کوو، حق استفاده. نو اے مسلمان وروره، تلک سوچ وکه چې تاسې لګیا یاستئ خپلې ګډې او بیزې غواګانې او اوښان تیاروئ، د رب العالمین قربانۍ دپاره حیوانات ګورئ. خدا مجاهد فی سبیل الله دی چې د رب العالمین دپاره خپل جسم او خپل بدن تیاروي، خپل دا خوږ وجود دا د رب العالمین ته قربانۍ ته مخکې کوي، رب العالمین ته وړاندې کوي. اے خلکو، تاسې لګیا یاستئ خپلې چړې د حیواناتو قرباني کولو دپاره تیروئ. خدا مجاهد فی سبیل الله دی چې د الله رب العالمین د دښمنانو په خلاف خپل چړې تیری کوي، خپل د ټوپک او کلاشن او د تومانچی د مرمۍ صفه کوي، د مردکی برابروي. نو ای زما ګلالیو مجاهدینو ورونو، تاسې څومره بختور خلک یاست چې د دنیا تر ټولو غوره ورځو کې د الله عز وجل د دین دپاره کله په ننګرهار کې د ملي امنیت کارمندان او جاسوسان په نښه کوي، کله سارنوالان او قاضیان وجلو سره د خلیفۃ المسلمین تازه فرمان پر ځای کوي، کله په کابل او کونړ کې جاسوسان وجنئ، کله بیا په کندوز کې د تیلو ټینکرو پسې ګرځئ، کله په بغلان کې د الله عز وجل دښمنان وجنئ، کله د سالنګ او روزګان په سیمو کې د برق پایې چپه کولو سره د کابل ادارې مرتدینو ته مالی ضربې ورکوئ، کله په هرات او پروان کې د نبی علیه السلام د عزت دښمنانو روافظ او ډکې کوسټرې په نښه کوي، او کله په بازارونو کې انبر صالح او د خلافت اړوند نور مواد تقسیموي، او بعضې ورونو بیا اقتصادي، اعلامي او شرعي ډګر راټینګ کړی. ستاسې د ټولو فعالیتونه د ستاینې وړ دي. تاسې بختور یاست، تاسې رب العالمین ته محبوب خلک یاست، ځکه په افضل الاعمال کې بخت کړی یاست. کوشش وکړئ ورونو، په دې ورځو کې خپلو عملیاتو کې دوه چند اضافه راولئ. ستاسې په عملیاتو د مؤمنانو سینې یخیږي. د بندیانو ورونو او خویندو تمې هم دا تاسې ته دي. هغه غازیان ورونه چې ستاسې او د هغې هدف شریک دی، هغه عفتمندې او عزتمندې خویندې چې دا څو مخترې په دې زندانونو کې هغه راغې، همدا ستاسې په څیر د صلاح الدین ایوبي په لور باندې سترګې غړئ. ستاسې په هر گزار د توحید او اسلام ستنې پیاوړې کیږي. ستاسې په هر عملیاتو د دښمن زړه چوي. افغان حکومت چې د اطرافو نه پاکستانی پوځ په شمول د طالب ملیشو سره په جګړه کې ښکیل دی، او بل خوا یې ښارونه تاسې ورله نام نه کړي دي، او بل خوا ته باداره امریکا هم روانه ده، نو ځکه یې مزغو کار پریښی دی او حالت بیخي نازک دی. بیا درته وایم اه مجاهد وروره، ته څومره خوشقسمته انسان یې چې الله عز وجل په دغه مبارک زمان کې د نورو خلکو په ځای د اسلام نصرت دپاره غوره کړی. خلک لګیا دي د قربانۍ دپاره خچاغ حیوان لټوي، څوک په دې ګرمۍ کې لګیا دی د کور دپاره نوي سامانونه اخلي، ټول خلک دنیاوي خوشحالیو پسې لیونی دي. خو ته ټوله ورځ په دې ګرمۍ کې د الله د رضا په پار د یو ښه او مست ښکار په لټه کې، کله یو لوی مرتد پسې ترسود کې، او دغه رنګه کله نور فعالیتونه کوي. نو زکه خو رب ستا په سیر مجاهدینو ته په هر ترور او انفجار او فعالیت جنت واجبوي، زکه ستا د جامو په خیری، ستا په بې خوبۍ، ستا په ناسته ولاړه، ستا په قدمونو، ستا په تګ را تګ درته جنت واجبیږي، جهنم در باندې حرامیږي. دغه مرتدینو سره د الله رب العالمین په یو جهنم کې نه را جمع کوي. نو اے زما مسلمانانو مؤمنانو ورونو، اے مجاهدینو ورونو، دا لس بختورې ورځې هر یوه د لوی اختر په سیر باندې ولمانځي، او د مرتدینو حلالولو څخه د هغې قربانۍ څخه خوندونه واخلی، او رب العالمین ته پرې ځانونه نورم نږدې کړئ. د احسان درجه کې عمل وکئ، اخلاص زیات کئ په خپل ځان کې، د نبی علیه السلام تابیداری زیاته کئ، تقوا په ځان کې پیدا کئ، د رب العالمین محبت دې ته په سینو کې زیات ځایونه ورکئ، او د عملیاتو څخه راګرځېدو پر مهال دعا، تلاوت او اذکارو ته زیاته پاملرنه وکئ. الله رب العالمین دې زمنګ ستاسو ټول اعمال په خپل دربار کې په اوچته پیمانه باندې قبول کړي، او رب العالمین دې موږ تاسو ته د دې لس ورځو نه اعظمي استفادې توفیق را نصیب کړي. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.